الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Leo بإذن الله تبارك وتعالى tunakianza kitabu chetu cha salatu tarawih. Sallu kama ra'aytumunni usalli. Rawahu al-Bukhari. Baada ya kumaliza kitabu Ahkamul Janais lil-Allama al-Albani rahimahullahu ta'ala, kwa hiyo leo tukaonelea katika siku kama hii ya leo kusoma kitabu salatu tarawih, ili ikifika mwezi wa Ramadhani basi iwe tumeifahamu swala ya tarawih, kuiswali vizuri kama vile ambavyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipokuwa akiswali. Na kitabu amekiandika yule yule ambaye alikuwa ameandika kitabu Ahkamul Janais, Al-Allama Al-Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a, ndiye ambaye alikiandika kitabu hichi. Na hichi kitabu asili yake kwamba ilikuwa ni rududi ya kuwaradhi baadhi ya wale ambao walikuwa wamepinda, kama ambavyo maelezo utakavyoyaona biidhnillahi tabarak wa ta'ala. Kwa hiyo aliandika risala, kwa maana wao hawa watu ambao walikuwa wameandika vitabu vyao vya kuandika masala ambayo yalikuwa hayapo katika uhalisia. Kwa Sheikh Albani akaandika risala kwa Arabi, ikiwemo risala hii ya salatu tarawih. Kwa hiyo moja kwa moja tunaoanza huu mukaddima, tukiwa na maana kwamba Al-Allama Al-Albani rahimahullahu ta'ala maarufu indana, ni maarufu kwetu sisi. Kwa hiyo panaposomeshwa kitabu ambacho kitabu hicho ikiwa ndo kwanza kipya, basi ni vyema akatolewa maelezo yule muallif wa kitabu. Na Sheikh Al-Albani tayari tushamtolea maelezo mara nyingi sana, ni alim min ulamai sunna wa muhaddithu hadha al-asr, yeye ni alim miongoni mwa ulama wa sunna na muhaddithi wa zama hizi, na ni mtu ambaye alikuwa amefaa bidii sana, ameutumia uhai wake wote katika jambo la kusoma dini na katika jambo la kusomesha na katika jambo la kuandika vitabu, mpaka akaibuka akawa ni alimu mkubwa, akawa ni gogo kubwa sana katika magogo ya hadithi. Na mpaka Sheikh Ibn Baz akasema, mimi sijui mujaddidi wa zama hizi isipokuwa ni Sheikh Al-Albani, simjui mtu mwingine isipokuwa ni huyo. Kwa hiyo historia ukitaka kwa urefu wake, kuna kitabu ambacho mimi pia nipo nacho kinaitwa Durusu wa Ibar wa Mawaqifu, kitu kama hicho, Al-Allama Al-Albani. Humo ndani yake kuna historia tupu ya Sheikh Al-Albani, kusoma kwake, kuzaliwa kwake na mashehe zake na vitabu vyake na kila kitu chake, yani kitabu yani kinafika kama hivi upana wake. Kwa hiyo umeandika maulama wa kusiana na historia ya Sheikh Al-Albani. Pia ukipata kitabu kinachoitwa Hayatu Al-Albani pia kinasaidia na utajua yani yale maisha ya Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Allah mwingi wa rahma na mwenye kurehemu. Alhamdulillah, shukrana siku shukuru Allah alladhi ja'ala ad-dalila ala mahabbatihi ambaye amejalia dalili juu ya mapenzi yake Allah subhanahu wa ta'ala, itibau hadi nabiihi, kufuata mwongozo na mwenendo wa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Faqala azza min qa'il, akasema yule ambaye aliyokuwa ametukuka au alikuwa mtukufu katika wale katika kusema kwake, au manake azza min qa'il, ametukuka yule msemaji ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Qul, sema Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa nyinyi mnanipenda mimi, ikiwa nyinyi mwampenda Allah, in kuntum, ikiwa nyinyi tuhibbuna Allah, mnampenda Allah, fattabi'uni, nifuateni mimi, yuhibbukumullah, atakupendeni Allah, wa yaghfir lakum dhunubakum, na atakusameheni Allah dhambi zenu. Kwa maana ikiwa kwamba nyinyi kweli mwampenda Allah, basi mfuateni mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sala wa Allah subhanahu wa ta'ala ala nabiyihi, maana yake thanaullahi ala nabiyihi wa ta'zimuhu wa madhuhu fi mala'il a'la. Sala akiwa Allah anamsalia mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, maana yake ni kule kumsifu mtume wake, kumtukuza na kumsifu mbele ya malaika zake. Hiyo ndio inakuwa swala, ndio maana ya swala. Kwa hiyo itakuhifai kusema yani sallallahu alayhi wa sallam, ukasema rehma na amani ziwe juu yake. Hii itakuwa ni jambo ambalo lilikuwa si la sawa, na wale itakuwa sio tafsiri yake kwamba swala ukatafsiri kwa maana ya rehma. Umeelewa? Kwa sababu swala haina maana ya rehma. Aya ukisema kwamba maana ya rehma, ile aya inasema ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma, hao juu yao watapata swala kutoka kwa Mola wao. Ukatafsiri kwamba rehma, akisha wa rahma na rehma, yani hao ndio ambao watakopata juu yao rehma na rehma. Sasa hii itakuwa sio sentence ambayo ilikuwa imekaa sawa. Naam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam alqailu fi ma sahha anhu, msemaji katika yale ambayo alikuwa imesihi kutoka kwake, amesema sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama ambavyo mlivyokuwa mkiniona mimi nikiswali. Kwa maana watu waswali kama ambavyo walivyokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akiswali. Sisi hatujamuona mtume, lakini maswahaba wamemuona mtume. Kwa hiyo wao wakawa wamewafundisha matabiina, na matabiina wakawafundisha wale waliofuatia, mpaka na sisi tukayakuta mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi, na swala hizo na salamu ziwe kwa watu wake, wa sahbihi, na maswahaba zake. Na tulikwisha kutanguliza tanbihi mwanzoni mwa vitabu ambavyo tulikuwa tumevisoma, na leo na ileta tena tanbihi inapokuja kwamba ali na ashabi ikaambatana pamoja. Ali na maana jamaa wa karibu wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wale ambao walikuwa wamemwamini, na sahaba ndio wale maswahaba zake wengine walikuwa sio katika jamaa zake. Lakini ikaja wa ala ali wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, isije wa ashabihi au wa sahbihi, isije hivyo. Ina maana ali wanaingia maswahaba mtume, na wanaingia jamaa zake wote ambao walikuwa wamemwamini. Kwa hiyo ikiwa imekuja peke yake ali, maana inakuwa imekusanya maana pana, wanaingia mpaka jamaa zake wa mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba wote. Na ikiwa imekuja ali na ikaja wa sahbihi au ashabihi, ina maana ali ni jamaa wa karibu wa mtume waliomwamini na maswahaba zake. Alladhina, wale ambao ahabbahu, walompenda mtume sallallahu alaihi wasallam, fattabauhu, wakamfuata, wanakalu ilaina, na wakanakili kwetu sisi, fattabauhu, hiyo sio fattabiuhu, fattabauhu, wakamfuata, wanakalu ilaina, na wakapokea kutoka kwetu sisi, yani wakapokea kutufikishia sisi, hadithahu, zile hadithi zake, wahafadhuhu, na wakazihifadhi, wa ala man tabi'ahum, na wale ambao walikuwa wamefuata wao, ala hudahum, juu ya mwongozo wao, wasalaka sabilahum, na wakapita njia zao au wakapita njia yao, ila yaumiddin, mpaka siku ya malipo. Kwamba sala na salamu ziwe kwa mtume na hao wote mpaka siku ya malipo. Ama baadu, ama baada ya hayo, fahadhihi hiya risalatu thania, hii ni risala ya pili, mina rasaili sit, katika zile risala sita, allati, ambazo, yataallafu, yani panaungika minha, kupitia risala hizo kitabu na kitabu zetu, au kinatungika kupitia risala hizo kitabu na kile kitabu chetu, tasdidu al-isabati ila man زعم نصر نصرة الخلفاء الراشدين في الصحابة والصحابة فانو تنجيكا كبتيا رسالة هيزو كتاب شيتو تصديد الإصابة إلى من زعم يعني كذبيتي كل إصابة مناك كباتوا إلى من ويلي أمباي زعم لنجام نصرة الخلفاء الراشدين والصحابة كجيجامبا كوامبا كوانصورو ما خليفة أما ولكو أنغفو ونكو أنغوزا نما صحابة معنى واو ومغازولية ما خليفة ومتوم صلى الله عليه وسلم جامبو أما ولكو حالي يسيه كتوكا كواو نا وقازولية ممبين كتابيسا كيشا قدعي واو كوامبا ونصورو هاو لكن ما إليزو تقول يقولون بلين وكان موضوع الرسالة الأولى نايلكو موضوع الرسالة المانزو بيان افتراءات kubainisha ule uzushi ambao walikuwa wamezua wa akhtai ulaika almuallifin na makosa ya hao ambao walikuwa wameandika alladhina wale ambao hawalu wamejaribu arradda alaina kuturadi sisi yani kuwaradi kwa Sheikh Albani na wenzi wake fi risalatihim katika risala yao ambao wao walikuwa wameita alisabatu fi nasri fi nasrati alkhulafai arrashidina wasahaba. Kwa hiyo Sheikh Al-Albani ameandika risala inayosema tafdidu, ameandika kitabu kinachosema tafdidu al-isabati ila man zama nasrata al-khulafai ar-rashidina wa sahaba, hali ya kuwarudi na kuweka sawa juu ya makosa yao ambao wao walikuwa wameyafanya katika kitabu chao hicho. Falam yusibu, wala hawakupatia katika kitabu chao hicho. Walam yuflihu, wala hawakufaulu, kama bayantuhu, kama nilivyokwisha kuyabainisha fi risala, katika risala almusharu ilaiha ilikuwa imeashiriwa alati risala ambayo makadati tutbahu wa tunsharu, yani makadati kwa maana haina muda mrefu kukurubia kuchapishwa na kuenezwa, hata talqaha afadhilu nnas, mpaka maana yake iwafikie wale ambao walikuwa bora katika watu, ala istilafi masharibihim birida walqabul, kwa kutofautiana na zile daraja zao katika hali ya kuridhiwa na katika hali ya kukubalika. Manake masharib yale manywaji, lakini haikusudiwi manywaji, inakusudiwa manake kutokana na zile nafasi zao ambazo walizokuwa nazo za kuridhiwa na watu na kukubalika mbele za watu. Lamma raau fiha ala ijaziha, yani zama walipoona ndani yake, ala ijaziha juu ya kule kufupisha kwake, mimbuhuthi na afiati juu ya zile bahthi ambazo zilikuwa zenye manufaa, mudaamatu zilizokuwa zimejengwa bil hujaji al muqni'a, kwa hoja ambazo zilizokuwa zenye kukinaisha, wa insaf na wema, fi raddi katika jambo la kuraddi, sababu mtu mwingine inawezekana akamradi mtu akampinga mtu kwa chuki ambazo zimo ndani ya nafsi yake, au kwa ubaya ambao alikuwa yeye yuko nao, au kwa sababu huyu mtu hapatani naye akamradi, lakini mwingine akaja akamradi mtu kwa insaf, akamradi mtu kwa insaf, maana kwa wema, yani akamradi juu ile kosa lake ambalo kwa nalo. Sasa wewe unamradi mtu akisha unamwambia mwangalie ile kwa lake, ah, unamradi au kwamba wewe unachuki naye huyo mtu? Nimefahamu huyu humradi, huyu unachuki naye. Hawa ndio watu wa bid'a alifu, yani walipokuwa wanamradi shekhe miongoni mwa mashekhe wa Ahlusunna, basi nasema mwangalie ile pua lake, mtu wa bid'a. Na yeye akamwambia lau kwamba tutarabi katika hali kama hiyo, basi tutaumbwana na tutia dosari katika upande wa Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni jambo ambalo kwalitekani watu kulifanya, ni jambo ambalo kwalitekani kufanya. Watu wanatekani waradi elimu, waradi yale masala ya kielimu, sio kwa waradi watu shakhsia zao na vitu kama hivyo. Nifahamu? Sasa hizo ndo hali ambazo walizokuwa nazo, na huyo aliyosema hayo ni ibadhi mmoja katika wale maibadhi wa Kiomani. Wa itidali fi naqdi, na kukaa sawa sawa katika kule kukosoa, yani mtu akawa kwamba yeye amekaa sawa sawa katika kukosoa, anajua kwamba anakosoa kitu ambacho kilichokuwa kiendani sawa sawa katika misingi ya kielimu, kwa hiyo akakosoa kitu ambacho kilichokuwa kimekonda kombo, sio kwamba yeye akawa kwamba anafanya i'tida kuchupa mipaka. Wa tarafu'i an muqabalati i'tida bil mithli, na kunyanyuka au kujigambali kuhusiana na kukabiliana na uadui bimithli, kwa mfano wake, manake tarafu kunyanyuka kujeka mbali an muqabalat al-i'tida, kukabiliana na kuchupa mipaka. Kuchupa mipaka ndio vipi? Manake kwamba huyu yeye amekuambia kitu ambacho kinakugonga katika nafsi, ambacho cha kilichokuwa kibaya sana, lakini wewe urejeshi ule ubaya wake, wewe unarejesha ile elimu ambayo hapa amezungumza makosa. Kwa hiyo kile ambacho alichokuwa amekosea wewe ndio unakikataa. Sio kwamba tizama ufupi tu, nimefahamu, au unene tu, au sijui kaza tu, nimefahamu. Melewa hapo. Sasa wewe huradi hayo yote hayo unaweka pembeni. Unajua kwamba huyu ni jahili. Kwa hiyo ule ujahili wake unaweka pembeni. Au mfano wa hayo kuumbua labda mikono au pua au kadha au macho, yaani mtu inawezekana akaleta neno lolote lile. Kwa sababu mtu akiwa na chuki anaweza kaleta neno lolote lile, kama ambavyo walifanya hao maibada. Bimithli kwa mfano wake. As'alullah tabaraka wa ta'ala. Namuomba Allah tabaraka wa ta'ala ayatakabbalaha minna, ayakubali hayo kutoka kwetu sisi. Na hivi ndivyo ambavyo ilivyo. Ikiwa wewe kwamba umekaa katika misingi ya kielimu, basi kaa katika misingi ya kielimu. Ukae katika njia ambayo ilikuwa ya sawa. Usikae katika hali ambayo ilikuwa kwamba wewe ukiradiwa labda katika shakhsia yako na wewe urejeshe mapigo. Kwa sababu innama yatakabbalu Allahu minal muttaqin. Allah anawakubalia wale ambao wenye kumcha Allah. Nini maana al-muttaqin? Maana yake wakajiepusha na kila ambacho kilichokuwa kiendani na jambo la kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo watu wakajiepusha nacho, wakaona haya ni mambo ambayo ya kuyaachia na kuyanyamazia kimya. Na kaida inavyosema, man samata naja, yule ambaye mwenye kunyamaza kimya na khalid anaokoka, ndio maulama wanavyosema. Kwa hiyo wewe nyamaza kimya katika upande huu, usijibu kitu, kwa sababu sote sote tumeomba na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo atakayejibu kumjibu kwamba kama tazama ile pua, basi manake Allah atakushukia kwamba kumbe huyu nimeumba na pua hili, huyu jamaa alipendi, basi yeye Allah ndo atakayemjibu. Wewe jibu ile elimu ambayo alikuwa ameipotosha. Wa ayudakhira lana, na tuwekee sisi hakiba ajraha, ujira wake, ila yaumil maadi, mpaka siku ya mkutano na siku ya miadi. Yauma la yanfa'u malun, siku ambayo haitomnufaisha mtu mali, wala banun, wala watoto, illa man ata Allah biqalbin salim, isipokuwa yule ambaye alifika mbele ya Allah na moyo ulikuwa umesalimika na shirki, ulosalimika na madhambi, ulosalimika na mambo ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo ndio ambaye atakayekuwa yeye amefika mbele yake hali ya kuwa yuko katika hali ambayo ilikuwa nzuri. Wa ha nahnu al-an, na sisi hivi sasa, nukaddimu ila al-qurra'i al-kiram, tunawaletea au tunawatangulizia hawa wasomaji ambao walikuwa tukufu, ar-risala ath-thaniyata, risala ya pili, wa hiya al-ula, nayo ya mwanzo, min ar-rasail al-khams, katika risala ambazo zilikuwa tano, nayo ni ya mwanzo katika risala tano, lakini katika sita ni risala ya pili. Allati ambayo wa'adna biha, ambayo sisi tumeahidi risala hiyo, fi risalati al-anifa al-dhikri, katika risala ambayo ilikuwa utajio wake umetangulia hivi punde. Wa hadhihi ar-rasail hiya, na risala zenyewe ni hizi zifuatazo. Risala ya mwanzo, salatu tarawih. Salatu tarawih ndio hichi kitabu ambacho sisi tupo nacho. Risala ya pili, salatu al-idaini fil musalla hiya sunna. Swala kuswaliwa katika aidi mbili ni kuswaliwa katika uwanja ni sunna, tofauti na kuswaliwa ndani ya msikiti. Swala ya aidi inaswaliwa wapi? Uwanjani, na sio msikitini. Ikiwa kwamba kuna dharura, ndio swala hii itaswaliwa msikitini, lakini bila dharura watu wataswali uwanjani. Na haya watu walikuwa wayafahamu, wengine walikuwa wanayapinga kwa ujahili, lakini watu waliposimama kidete wakaelimisha kivitendo, na watu wote sasa hivi wanaswali uwanjani. Mpaka yani ile idi ya serikali pia inaswaliwa uwanjani, kwa sababu ya watu wachache tu ambao walikuwa wamesimama imara. Simefahamu? Kwa sababu ya watu wachache tu walikuwa wamesimama imara, mpaka ikapelekea watu wote waswali uwanjani. Allah katia taufiki. Risala ya tatu albid'a. Risala ya tatu inaelezea bid'a. Risala ya nne, tahdhiru sajid min ittikhadh alquburi masajid. Kumtahadharisha yule ambaye mwenye kuswali kutokana kuyafanya makaburi kuwa ni misikiti. Risala ya tano, at-tawassul anwa'uhu wa ahkamuhu. Tawassul, aina zake na hukumu zake. Kwa hiyo hizo ni risala ambazo walikuwa wameziandika, lengo na madhumuni kwa radi wale ambao walikuwa wamekutosha katika masala hayo. Wa maudhu risalatina al-yawm na maudhui ya risala yetu leo albahthu fi salati tarawihi amma, ni bahthi ambayo inazungumzia swala ya tarawihi amma tunki ujumla, wa tahqiq, na kuthibitisha fi adadi rakaatiha, katika idadi ya rakaa zake. Kuna baadhi ya watu wanapata shaka idadi ya rakaa ngapi, kwani mbona wengine wanaswali 23, wengine 13, wengine 11, wengine vipi kuswali labda rakaa 8 katika misikiti wanaswali 23 vipi? Kwa hiyo haya yote tutakuja kuyaona mbeleni biidhnillahi tabarak wa taala, bisuratin khassa, kwa sura ambayo ilikuwa maalum. Wadhalika, na hayo wanasema, lianna ulaika almuallifin, hao ambao, kwa sababu hao ambao walikuwa wameandika, zamu wamejigamba, fi risalatihim, katika risala yao, thubutu al-ishirina, kwamba kumethibiti rakaa 20, bimuadhabati al-khulafai ar-rashidin, kwa kule kudumu kwa makhalifa waongofu ambao wenye kuongoza, maada siddiqi isipokuwa Abubakar Siddiq. Wanasema kwamba rakaa 20 zimethibiti, makhalifa wote wamedumu nazo isipokuwa Abubakar Siddiq tu. Hili ni dai lao ambalo wewe ukisoma kitabu hichi utapata kuwajibu kuwajibu ambako ni kubwa kabisa, na shubha zao zote zitakuwa zimekatika. Kama annahum nasabu, kama kwamba wao wanatasibisha al-ihdatha, jambo la kuzusha rakaa 20 ila Umar, kwa Umar bin Khattab, wa ghalib ad-dhann, na aghlabu ya dhana zao, annahum, ya kwamba wao yaanuna bihi, wanakusudia kwa uzushi wao huo, al-ijtimau fi salati tarawih, kukusanyika katika swala ya tarawih, maanake kupatikana umoja katika ile swala ya tarawih. Faqad naqalu, kwa hakika wao wamenakili katika sahifa ya 40, ani al-Izzi ibn Abi Salam, kutoka kwa Izzi ibn Abi Salam, annahu dhakara fi amthilati al-bid'a al-manduba, kwamba yeye ametaja mifano ambayo iliyokuwa ya bid'a ambazo zilizokuwa zinapendezeshwa, akataja salata tarawih, swala tarawih. Mefahamu? Na hivi ndio watu wa bid'a walivyo, anawezekana akanukuu maneno, lakini yale maneno akanukuu nusu tu, akawa hajanukuu kama vile ambavyo wanavyotakiana yote, akanukuu kitu kidogo tu, baadaye chengine kingi akawa ni mwenye kukiondosha. Ameweka nambari moja chini, tanbihu, kuna tanbihia, mimma yadullu, miongoni mwa mambo ambayo anajulisha, ala anna haulai almuallifin, ya kwamba hawa ambao walikuwa wameandika, ghairu daqiqin, si watu ambao walikuwa mizama, wameingia dipu, fima yankuluna, katika yale ambao wenye kuyanakili, annahum, ya kwamba wao, lamma tashhadu, zama alipotolea ushahidi, bitaksimi ni Izzi ibn Abi Salam, kwa ugawanyaji wa Izzi ibn Abi Salam, albidata bidaa ila khamsati aqsam, kugawanya katika vigawanyo vitano, naqalu alamthilata, wao wakanakili ile mifano, allati, ambayo darabaha, ambayo Sheikh ibn Abi Salam ameiweka likulli qismi minha, ameiwekea katika kila kigawanyo katika vigawanyo hivyo, au ameipigia mifano hiyo kwa kila kigawanyo katika vigawanyo hivyo, maada albidata almakruha, isipokuwa ile bidaa ambayo ilikuwa makruha. Fa innahum, kwa kika wao, hadhafu amdan, wameondosha kwa makusudi, min kalami ni Izzi, yani wameondosha yale maneno ya Izzi ibn Abi Salam, ma darabahu min al-amthila, katika yale ambayo alikuwa ameyapiga katika mifano, wakayaondosha makusudi, yani kwa lengo la wao yale maneno ya watie nguvu wao laha katika maneno hayo. Faqad qala Izzi, amesema Izzi ibn Abi Salam fil qawaid, katika kitabu al-qawaid, sahifa ya 196, akasema walbid'atu walilbid'a almakruha amthila, na inayo bid'a ambayo ilikuwa makruha mifano mingi, minha, miongoni mwa mifano hiyo, zakhrafatul masajid, kupambwa kwa misikiti, yani ile misikiti kupambwa kwa nakshi tofauti tofauti, aya za Qur'ani, majina ya Allah na mfano wa mambo kama hayo, ni uzushi ule, ni bid'a ile. Kwa hiyo misikiti ambayo inapambwa katika mambo hayo ni uzushi, ni bid'a. Mtasikia anasema misikiti fulani imependeza bwana, ule ni uzushi na kupotezwa gharama tu, yani kupotezwa mali bila ya kifungo ambacho kilichokuwa kinafungana na sheria ya Uislamu. Kwa sababu wewe bufikiria kama unaingia msikiti leo wa Mombasa kwa Mchina, akesha upige thamani yale majina ambayo yalikuwa yameandikwa mwanzo mpaka mwisho, akazungushwa aya zile, bei yake sijui bei gani, akesha baada ya kupiga thamani zile pesa zote akapewa maskini mmoja, zimtoshelezeshe yeye, akamtoshelezesha kwa mwezi mzima, na ile ikazidi zaidi ya mwezi, lao kwamba mapambo yale ingelikuwa amepewa maskini, yani ile mali yake ingepoa maskini. Lakini watu wafahamu hayo, wanaona kwamba msikiti umependeza kadha wa kadha. Ule ni uzushi ambao watu wanaofanya. Wa minha, na miongoni mwa uzushi, miongoni mwa mifano yake vile vile akaitoa tazwiqi al-masahifi, tazwiqi bi maana tazyin. Tazwiqi bi maana at-tazyin. Maana yake kuipamba al-masahifu misahafu. Misahafu vile vile inapambwa kwa mpambo tofauti tofauti. Na ukitembea duniani utajua kwamba kweli misahafu watu wanaipamba. Sio ile misahafu inoletwa kwetu sisi haijapambwa, lakini misahafu inapambwa kwa mpambo tofauti tofauti. Utakuta labda kiua kimewekwa hapa, pale kimekuwa kiua, yani imepambwa kwa mpambo tofauti tofauti. Na mtu anaona kama yupo katika ibada fulani alipata thawabu, kumbe ni uzushi. Wala yahtaju al-amr ila kathir min adh-dhaka. Wala halihitaji jambo wingi katika, yani wingi katika kulifahamu, likai yaarifu al-qari, ili afahamu yule msemaji. Maana yake hapahitajiki wingi wa maelezo au wa ufahamu au wa hifadhi wa kuweza kumfahamisha yule ambaye mwenye kufahamu. Likai yaarifu al-qari au likai yaarifa al-qari, ili aweze kufahamu yule msomaji, sababu alladhi, ambazo hamala haulai, zilizowapelekea hawa ala hafi hadhi aljumla, juu ya kuondosha jumla hii, min kalami Izz ibn Abi Salam, katika maneno ya Izz ibn Abi Salam. La siyama khasahata idha tadhakkara alqari, pale atakapokumbuka yule msomaji maftakhara bihi almuallif. Anasema atakapokumbuka yule msomaji maftakhara bihi almuallif, yale ambayo jifakharisha nayo muallifu walisaba, aloandika kile kitabu cha isaba. Wa hamilu mas'uliyatihi alkubra, na kile ambacho kilichokuwa kimempelekea au sababu ambayo ilikuwa mpelekea katika yale mas'ulia yake ambayo ilikuwa makubwa. Haithu anasema katika namna ambayo tubia ala ghilafiha, vimechapishwa juu ya lile jambo lake, ghilafiha lile jambo lake, almalaf yani khilaf bi maana almalaf lile jambo lake, tahta ismihi chini ya jina lake imam jami rawdat bi dimishqi, yani chini ya jambo lake imeandikwa imamu wa msikiti wa Dimishqi, ndio imechapishwa hivyo jina lake. Wa hadha aljami, na hii jami anasema qama ala alinfaq alayhi jama'atan, imesimama juu ya kutoa juu yake, yani kundi, min ahli alkhair, katika watu wa khair. Wa fadlna fadla, manake huu msikiti huu ambao uloitwa kwamba jami rawdati uliokuwa Dimishqi, umesimama msikiti huu katika jambo la kutoa juu yake kundi katika watu wa khair na watu wa fadla, jazahumullahu khaira, Allah walipe khair. Walakinahu, lakini anasema zakhrafa baligha, anasema lakini huu msikiti, lakini yeye amepamba mapambo ambayo kumefikia bali, yani amefikia mbali, dhannan, kwa kudhania, annahu ibada, kwamba jambo hilo ni ibada, wa qurba, na ni kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kidhania hivyo. Kwa maana huyu imamu alikusanya kukusanya, yani kupamba msikiti katika mapambo ambayo kumefikia mbali, akidhania kwamba ni pambo au ni ibada miongoni mwa ibada, na kujikurubisha miongoni mwa kujikurubisha. Bisababi sukuti amthali hadha almuallif, anasema kwa sababu ya kunyamaza mfano wa mtu, yani mfano wa huyu mtunzi, manake mifano ya mtunzi kama huyu, wa kitimanihim alilm, na kule kuficha kwao elimu, manake kwa sababu ya kunyamaza watu mfano kama huyu muallifu, na kule kunyamaza, yani kuficha kwao elimu, lau kanu yaalamun, lau kwamba ingelikuwa wanajua. Hii ni jumla tu i'tiradhia, lau kwamba ingelikuwa wanajua. Anasema wa sadaqa Abdullah ibn Mas'ud, na amesema kweli Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, idh qala, pale ambapo alipokuwa amesema kaifa antum, vipi nyinyi, idha, yani kwa maana mtakuwa katika hali gani nyinyi, idha labisatukum fitna, itakapokuvaeni fitna, yahrumu fiha alkabir, akazeeka nayo fitna hiyo, alkabir yule mtu mzima, wayarbu fiha asghir, na akaleleka nayo fitna hiyo yule mtoto mdogo, wayattakhidhuha sunna, wayattakhidhuha an-nasu sunnatan, na wakaifanya watu kuwa ni sunna hiyo fitna. Waliposema kwamba yahrumu fiha alkabir, wanasema ahlul ilmi kana shaban, kwamba huyu mtu mzima huyu alikuwa ni kijana, Yafian ambaye yeye alikuwa amekulia, manake kwamba ni kijana ambaye alikuwa amekulia, manake kana shaban amekuwa ni kijana, yafian alikulia katika huo ubaya hiyo hiyo fitna, wa huwa ala hadhihi dhalala, na yeye akiwa katika upotofu huu, kana shaban yafian wa huwa ala hadhihi dhalala, na yeye akiwa katika upotofu huu, thumma yakburu, kisha anakuwa mkubwa, wa huwa ala hadhihi alahwa, na yeye akiwa katika upotofu huu, manake anakulia huyu kijana, alipokuwa kijana amekuwa katika bid'a, akakuwa mpaka kazeeka, manake katika hiyo bid'a ndio yahrumu fiha alkabir, na aliposema wayarbu fiha asghir mundu wiladatihi, tangu ule kuzaliwa kwake, fa abawahu, wazazi wake ambao walikuwa wao ndio walikuwa wamemlea, manake wazazi wake yurabbanihi, wao ndio ambao walikuwa wamemlea, ala hadhihi juu ya bidaa hii, ala hadhihi bidaa juu ya bidaa hii, fama min mauludin, kwa sababu anasema hakuna yote ambaye anazaliwa yuladu, hakuna kichochote ambacho kinachozaliwa, illa yuladu ala alfitra, uzaliwa isipokuwa katika maumbile ya Uislamu, kama fi hadithi sahihi, kama ilivyokuja katika hadithi ambayo iko sahihi. Kwa hiyo fayunsha usaghir, kwa hiyo mtoto mdogo anakuzwa yeye, ala hadhihi albid'a, ajua bid'a hii, fala yaarifu dhiddaha, kwa hiyo yeye anakuwa hajui kinyume chake, mina sunna, katika sunna athabita, ambayo iko imethibiti, an rasulillah, kutoka mjumbe wa Allah sallallahu alaihi wasallam, anakuwa yeye hajui ni ipi sunna, yeye amekuzwa katika zile bid'a tangu ambapo kuzaliwa kwake, wazazi wake ndio ambao walikuwa wamemkuza na kumlea katika bidaa hii. Kwa hiyo yeye anakuwa anaendelea kukua mpaka manake anakuwa katika hali ambayo ilikuwa ya bidaa. Kwa hiyo mtu huyu ukijamleta ukimfahamisha kwamba hili sio, hili ni sunna, kuna kazi kubwa sana kumtoa na kumbandua. Tayari mtu ashafika miaka 50 au miaka 45, atakuelewa vipi wewe? Na mifano yake, ina maana wale wazazi wetu waliotangulia hawajui. Simefahamu. Kwa hiyo mtu anakulia katika fitna hizo, na watu wanaifanya kuwa ni sunna, idha turika minha shay'un, kwa kiasi ambacho patakapoachwa tu kitu tu katika sehemu hiyo, kila patasemwa turikati sunna, imeachwa sunna. Kwa mfano, labda katika adhana ya alfajiri ya pili, mfano mtu akaacha kusema nini as-salatu khairu minan nawm, akasema as-salatu khairu minan nawm, adhana yote ni batil, adhana yote ni batil, inarejewa tena katika adhana ya pili. Na haya ameshashuhudia wakati kwa mdogo mdogo, lakini nafahamu mtu aliadhini adhana ya pili, basi baada ya kuadhini adhana ya pili, yule imam Allah mrehemu kashafariki, basi akamwambia adhana batil, ajwa ile adhana, simefahamu, akarejeshwa tena upya. Na mwingine naye alipofika wakati wa kukimu, hakukimu katika madhehebu yao, akaambiwa kukimu pia batil ajwar. Alifika yeye akasema Allahu akbar Allahu akbar, hapana, lazima kwanza umswalie mtume na uwatakie utukufu wale ashabu al-qubab, wale masharifu, yani kuna mukaddima mrefu unakuja kisha ndo baada ya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, simefahamu, yani unamswalia mtume, unatakia masahaba radhi, kisha baadaye unakuja sijui masharifu mawali, kisha baadaye tena hapo ndo Allahu akbar Allahu akbar. Hasa mtu hakuyaleta hayo, akamwambia ajwar hii ikama, haifai kwa sababu tayari watu wamekusha kuzoeshwa katika makuzo hayo. Kwa hiyo kiasi ambacho idha turika minha shay'un, pakiachwa kitu, kila panasemwa turikati sunna, pinaachwa sunna. Qalu, wale wakasema, wa mata dhaka, na wakati gani atakuja hayo, yani atatokezea hayo? Qala Abdullah ibn Mas'ud akasema, idha dhahabat ulamaukum, watakapoondoka wale maulamaa wenu, wakathurati qurraukum, na wale wasomaji wenu wakawa ni wengi, kwa maana wale wasomaji wenu wale wakawa ni wengi wa kusoma Qur'ani, yani wakawa watu wanasoma Qur'ani lakini pasi na kufahamu maana yake, wakawa ni wengi wasomaji wa Qur'ani lakini maana hawajui maana ya Qur'ani. Wakallat fuqahaukum, na wale watambuzi wenu wakawa ni kidogo. Wakathurati umaraukum, na viongozi wenu wakawa ni wengi, kila mmoja akawa anataka uongozi, kila mmoja akawa anataka madaraka. Wakallat umanaukum, na wakawa wachache wale watu ambao walikuwa waaminifu kwa nini. Waltumisati dunia biamali alakhira, na ikachanganyishwa dunia kwa amali ya akhira. Mtu anafanya amali ya akhira lakini anakusudia nini? Dunia. Yani anafanya amali ya akhira, lakini mtu anayekusudia dunia, pakachanganyishwa kwa amali yani ya akhira ikachanganyishwa pamoja na dunia. Pakifikia wakati huo, basi fahamu kwamba hapo yani watu sunna wanakuwa wamekisha kuisahau. Watu fikha li ghairi din, na watu wakasoma dini pasi na malengo ya dini. Kwa hiyo watu wakasoma dini pasi na malengo ya dini, wakasoma kwa malengo mengine ya kidunia. Ikifikia muda huo, basi fahamu kwamba sunna inakuwa ni yenye kutoweka. Hadithi rawahu ad-Darimi, ameisimulia Darimi, na fitna wakati huo itakuwa ni yenye kutokezea. Bi isnadaini, kwa isnadi mbili. Ahaduhuma, moja katika sanadi hiyo sahihun, wa thani hasanun, na ya pili ni hadithi ambayo ilikuwa ni hasan. Wal hakim, na al-imamu al-hakim amesimulia katika juzuu ya 4 kurasa 514 katika mustadrak yake, wa ibn Abdul Barr kadhalika, ibn Abdul Barr fi jami bayan al-ilm, katika kitabu jami bayan al-ilm juzuu ya kwanza kurasa 188. Anasema Sheikh al-Albani, wa hadha al-athar, na hii athar, wa in kana mawqufan, ijapokuwa kwamba athari hii imekuja hali ya kuwa ni mawquf, imegemezwa kwa Abdullah ibn Mas'ud, fa huwa fi hukmi al-marfu, nayo hiyo ipo katika hukumu ya marfu, kwa hiyo itakuwa ni marfu hukman, ni marfu hukman. Kwa nini akasema marfu hukman? Lianna ma fi, kwa sababu yale yalikuwemo ndani yake, min at-tahaddith, katika kule kuhadithia, an umuri ghaibia, katika mambo ya siri ya ghaib, la tuqalu illa bil wahyi, hayasemwi isipokuwa kwa wahyi. Na ukiangalia hayo, manake ndio alikuwepo katika zama hizo, ameyasema Abdullah ibn Mas'ud katika zama hizo, lakini ndio alikuwepo hapa. Kwa hiyo hakuyasema yeye isipokuwa kwamba hii atakuwa amemsikia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa huwa min alami nubuwati, nayo ni katika alama za utume wake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqad tahaqqaqtu kulla kalima kulla jumlatin fihi, na kwa hakika mimi nimethibitisha kila sentence ndani yake, kama huwa mushahadu, kama jambo hilo linavyoonekana, wa khasatan fima yataallaqu bisunna wal bid'a, khasa yale ambayo yanafungamana na sunna na bid'a. Fa innaka tara, kwa hakika wewe utaona, ahrasa an-nasi ala ittiba'i sunna wa muharabati bid'a, wale ambao wenye pupa, yani watu ambao wenye pupa zaidi katika jambo la kufuata sunna na kuzipiga vita bid'a, yarmuna min qibali al-mukhalifu bil bid'a, yurmauna, yani wao wanarembelewa kutoka katika ule upande wa yule ambaye mwenye kukhalifu bid'a, watarki sunna, na kuacha sunna. Kwa maana wanapata maneno ambayo yalikuwa mabaya kutoka kwa mtu ambaye mwenye kukhalifu sunna, akawa yeye ameshikamana na bid'a, maanake mkhalifu yule mpingaji bil bid'a, kwa kule kushikamana kwake na bid'a, watarki sunna, na kaacha sunna. Wama dhalika, na hayakuwa hayo illa, isipokuwa li'annahum, kwa sababu wao yunkiruna ma ahdatha an-nasu wa sentence imesoma vibaya, anasema yarmuna, wao wanapinga, min qibali al-mukhalif, kupinga kutoka katika upande wa yule mwenye kukhalif bil bid'a, wanapinga bid'a, watarki sunna, na vile vile wao wanapambana na kule mtu kuacha sunna, ndio maana yake. Anasema wa madhalika, na ala kwa hayo illa, isipokuwa li'annahum, kwamba wao yunkiruna ma ahdatha an-nas, wanayapinga yale ambao walazusha watu min al-bid'a, katika bid'a, watamassaku biha, na kule kushikamana nazo hizo bid'a ambazo walizokuwa wameshikamana nazo, wa hum yadhunnunaha, na wao wakidhania, sunanan, kuwa ni sunna. Kwa hiyo watu wa sunna wanasimama kidete dhidi yao watu hao. Wa hadhihi risala, na hii risala al-isaba, asdaqu mithali ala dhalika, ndiyo mfano ambao ulikuwa unasadikisha zaidi ya jambo hilo. Kwa maana ukisoma hii risala inozungumzia al-isaba ya hawa jamaa waliokuwa wameandika, moja kwa moja unajua kwamba hawa jamaa wamekaa dhidi ya sunna, kwa maana wamezungumza mambo ambayo yalikuwa bid'a, kisha wao ndo wakayafanya kuwa ni sunna. Aina haulai, kisha akasema wako wapi hawa, alladhina yazumuna alintisara lisahaba, ambao wao wanajigamba kunusuru masahaba, min kauli ya Umar, kutokana na kauli ya Umar radhiallahu anhu. Wako wapi na kauli ya Umar yao, hawa ambao wanajigamba kwamba wao wanainusuru sunna, hina amara bitajdidi almasjid, pale ambapo alipoamrisha kutengenezwa msikiti an-Nabawi, msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawaambia akilin nasa min al-matar, wahifadhini watu kutokana na mvua, maanake wahifadhi watu kutokana na mvua, alipomwambia yule ambaye alikuwa anafanya tajdidi msikiti, akilin nasa min al-matar, bimaana ustur wa akhfi, kwa maana stiri na wafiche watu ili wasipate mvua, wa iyaka an tuhammira wa tusaffira, na tahadhari na tahadhari na kupaka rangi nyekundu na kupaka rangi ya manjano, kwa maana ukaupamba msikiti. Simefahamu? Yaani ukaupamba kwa mapambo tofauti tofauti. Wa qawlu Ibn Abbas, na kauli ya Ibn Abbas radhiyallahu anhu, latuzkhrafunnaha, kwamba nyinyi mtaipamba hiyo misikiti kama zakharafat al-yahud, kama ambavyo walikuwa wameyapamba Mayahudi. Kwa maana nyinyi mtaipamba misikiti kama vile ambavyo walivyopamba Mayahudi misikiti. Wa nasara na nasara. Athari hiyo rawahuma al-Bukhari ta'liqan. Wa amesimulia athari mbili hizo al-Imam al-Bukhari ta'liqan, hali ya kuondosha sanadi fi sahihi katika sahihi yake. Adhana isha biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Nikusudia huu mukaddima tuumalize, lakini pamoja na spidi yote mnaona kwenda nayo, sidhani kama tutaumaliza leo. Huu ni mukaddima, wote ni utangulizi huu. Bado hiyo salati tarawih yenyewe haijaanza kabisa, wala yu'lam, wala hapajulikani ni hadhaini as-sahabiyaini al-jalilaini, kwa hawa masahaba wawili ambao walikuwa watukufu. Sahaba kwanza ni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu na Abdullah ibn Abbas. Hapa julikani mukhalif alopinga mina sahaba katika masahaba fi hadhi mas'ala, katika mas'ala haya. Faliyadhhar haulai linnasi muwafaqatahum lisahaba. Faliyudhhir takuwa faliyudhhir, na wadhihirishe hawa ambao wao walikuwa wanadai kwamba wananusuru masahaba, dhihirishi kwa watu wafikiana kwao na masahaba fi inkari, katika kule kupinga zakharafatil masajidi, yani jambo la kupamba misikiti. Wabayana na kubainisha annaha min albida, kwamba jambo hilo ni katika bida almakruha, ambayo kuwa imekirihishwa. Kama faraha al-Izz ibn Abi Salam, kama ambavyo alikuwa amekawazi jambo hilo Izz ibn Abi Salam. Wa ghayruhu, na wengineo min al-ulama al-a'lam, katika wale maulama ambao walikuwa wao ni alama na wajuzi. In kanu sadiqin, ikiwa wao ni wa kweli, wadhihirishe basi wafikiana kwao na masahaba katika jambo la kupinga. Fi intisari lahum, katika jambo la kunusuru, ikiwa kwamba wao ni wa kweli katika jambo la kunusuru masahaba. Wa illa, na kama si hivyo, faqad dhahara lin-nasi, fatadhihiri kwa watu annahum lam yu'allifu risalatahum, hawajaandika risala yao hiyo, illa musayarata, isipokuwa kwenda pamoja. Musayarata bimaana sara maahu, musayarata lima alayhi amatu nnas, kwenda pamoja na yale ambayo watu walikuwa nayo, watu kwa ujumla. Umefahamu? Yaani kukubaliana na yale ambayo watu walikuwa wako nayo. Kuna baadhi ya watu wanatunga kitabu kwa sababu ada na mazoea, aidha kafumbwa macho kakuta baadhi ya mashehe wakubwa wakubwa kwamba wakifanya jambo fulani, na kiambiwa kwamba jambo hili ni bida, basi yeye anasema ina maana hawa ambao walikuwa wamekufa kwa motoni hivi sasa, na vichekesho ambao vya kucheka kweli kweli. Kuna watu walipita hapa kwa Farufu, basi walipoingia katika bidaa zao wao wakawa, yani sio walipoingia katika bidaa zao, walipofuata matamanio yao, wakaenda katika matamanio ya kuipenda zaidi dunia, wakawa ni katika watu wa bidaa, wakawa ni katika watu wa bidaa. Sasa mmoja akasimama msikiti, miongoni mwa msikiti kwa huko bubu huko, basi akasema hawa jamaa wanapinga. Lakini anazungumza hivyo pia ile athari, kwa sababu mwanzo alipokuwa amejitia usuna, alikuwa akimwingiza na korobacho, simefahamu. Sasa ile athari ya kuzungumza bado anamwingiza yule shehe wa kisuna, simefahamu. Ile kuzungumza kwake anamwingiza yule shehe wa kisuna, sema hawa anasema kwamba maulidi hayafai, hitima hazifai, simefahamu. Ina maana hawa waliokufa sasa hivi wako motoni. Anajua ndani ya moyo wake kwamba vitu havifai kweli, lakini ile kununuliwa kwake na ile kufuata kwake dunia ndio inompelekea kwamba fanye nini, ayazungumzie yale. Lakini Allah amewatia adabu na wako katika hali iliyokuwa mbaya sana. Naam, imemaliza hiyo taariki. Tunarejea katika kurasa wa 4 pale aliposema salatu tarawehi chini, sio chini ya maana chini, yani mstari wa chini. Wa Ibn Abd Salam rahimahullahu ta'ala qad yani, kwamba yeye alikusudia, kisha tunafungua kurasa wa 6 biqaulihi, amekusudia kwa kauli yake salatu tarawehe, swala tarawehe bihadha al-itlaq, kwa kuachia huko, kwa kutaja huko moja kwa moja al-ijtimaa fiha, kukusanyika katika swala hiyo. Wa salatuha 20 rak'a, na kuswali 20 rak'a maa pamoja, kuswali rak'a 20 pamoja, ndivyo ambavyo alivyokuwa amekusudia. Ameweka nambari wa kadianahu, na kwa hakika amelishirikia jambo hilo, ghairu wahid min al-ulama, asiyekuwa mmoja katika maulama, minhum Qattalani fi sharh al-Bukhari, miongoni mwa hao ni huyo al-Qattalani katika sharh al-Bukhari, sio al-Qalani, Qattalani kwa kaf sio kwa ain, fi sharh al-Bukhari katika sharh al-Bukhari juzuu ya 5 kurasa 4, walakin al-muallifina, lakini wale watunzi ambao walikuwa wameandika risala yao, dhakaru wametaja, yarhamukallah, ibaratan ibara qad yufham minha, huenda pakafahamika katika ibara hiyo, annahum ya kwamba wao la yaquluna, kwamba wao hawasemi bi anna ziyadata, kwamba ile ziada ala al-waridi ya yale ambayo walikuwa wamekuja bid'atun, kwamba ni bid'a, huenda kwamba sifahamike hivyo, kwa maana wao huenda kwamba ikafahamika kwamba wasemi hivyo, yarhamukallah. Fata'ayyana, kwa hiyo ikabainika, fata'ayyana, kwa hiyo hubainika, anna muradahum, kwamba yale makusudio yao, bil ihdathi, ya kule kuzusha, alladhi, ambako nasabuhu wamekunasibisha ila amiri almu'minina. Fata'ayyana, fata'ayyana, mefahamu, sio fata'ayyin, kwa sababu kuna yeye nyingine. Fata'ayyana, ikabainika, anna muradahum, kwamba makusudio yao, bil ihdathi, ya kule kuzusha, alladhi ambako nasabuhu wamekunasibisha ila amiri almu'minina, wa amiri almu'minina Umar radiyallahu anhu, innama huwa jam'uhu an-nas, ni kule kuwakusanya kwake watu, ala salati tarawih, swala tarawih, wa sawa'un kana hadha qasduhum, sawa sawa ikiwa kwamba hili ndio kusudio lao, bil ihdathi, la kule kuzusha kwao, au ma huwa aammu min dhalika, au ikawa kusudio lao limekufanya maana pana zaidi kuliko hiyo. Fa innana, kwa hakika sisi, lama kunna natakid, zama tulivyokuwa kwamba sisi tunaitakidi, anna Umar, kwamba Umar radiyallahu anhu, lam yuhdith shay'a, hajazusha jambo lolote lile, fi hadhihi salah, katika sala hii ya tarawih, la jama'atan, sio jamaa, wala 20, wala idadi ya 20 hajazusha, wa innama kana fiha khairu mithali, kwa hakika amekuwa Umar katika jambo hilo, khairu mithali, ni mfano ambao ulikuwa bora, lilmu'min, kwa mu'min, almuttabi'u li sunna, muumini ambaye mwenye kufuata sunna nabii ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam, tamama alittiba, tena kule kufuata ambako kulikuwa kumekamilika, sio kwa maana mtu ambaye alikuwa anafuata nusu nusu, ambaye anafuata kulikokuwa kumekamilika ile sunna, basi kwa Umar anapata mfano ambao ulikuwa bora, kwamba Umar alikuwa ni mtu ambaye mwenye kufuata sunna, la budda lana, kwa hiyo wa kunna na'taqid, na tulikuwa sisi tukiitakidi aidan vile vile, annahu lam yathbutu, kwamba hapajathibiti an ahad min alkhulafa'i, kutoka kwa yote yule katika makhalifa ar-rashidina, wenye kuongoza adada 20, idadi ya 20, kana la budda lana, kwa hiyo pimekuwa hapa na budi kwetu sisi, min bayani hadhi haqiqati linnas, kubainisha uhakika huu kwa watu, sisi tunaitakidi kwamba hakuna jambo hilo kwa makhalifa, wala hakuna kwa sababu yote, kwa hiyo lazima sisi tufanye nini, kubainisha kwa watu, wewe unaposema kwamba hili ni sunna, watu wafahamu kwamba ni sunna, kwa hiyo unatakana kufanya nini, wabainishie watu kwamba hii ni sunna, simefahamu, ehe, na ikisema kwamba hii ni bid'a, basi wewe unatakana wabainishie watu kwamba hii ni bid'a, usiwafunge funge watu, ukawafunga funga wale wakakubaliana na maelezo, bimaana hakuna ubaya, bimaana, simefahamu, hakuna bimaana, kila kitu kiko wazi, bainisha lile ambalo wewe unalitetea. Lakini watu watanisi vipi, watatania vipi, itakuwaje? Ndio watu wengi wamekwenda kusoma Madina, wamekwenda kusoma wapi? Wanasema huu ndio mwenendo, lakini kutokana na ada ya watu, nimefahamu, tamkuta mtu anauliza swali, kisha anasema hii imekuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ada ya watu, mila za watu na vitu kama hivyo, watu wanavyokwenda, lazima wewe useme kadha wa kadha, au fanye hivi ili uendane na watu. Hebu fikiria watu wote wao wanashirika Maulidi. Watu wachache tu. Nimefahamu. Sasa bora kubaliana na watu wengi hata. Umeelewa hapo? Hizi ndo hoja zao watu wa bid'a. Na hawa watu naambiwa kwamba wameenda kusoma Madina. Kwa hiyo wanafahamu kwamba haya sio sahihi, lakini kwamba wao manake kuendana kinyume na watu hawako tayari. Sasa ikiwa kwamba wewe unaenda sambamba na watu hiyo sunna, watu watajua vipi? Kwa hiyo lazima wabainishie watu. Na watu kuna pahala watafahamu kila watu wakibainishiwa. Likaila yaghtaru ahadun, ili asije akadanganyika yoyote yule. bima rama almuallifuna bihi amira almu'minina, wa yale ambayo walorembea hawa watunzi wa kitabu cha isaba kumrembea amiri almu'minina min alihdath, katika jambo la kuzusha. Wanasema sio hapo amiri almu'minina amezusha raka 20 na mtume hajapata kuswali raka 20 hata. Sasa nyinyi mnasema bid'a haifai wakadha wakadha na mfano maneno kama haya. Kwa hiyo ni lazima sisi tubainishe hayo, ili manake asije akatuhumu mtu yote kwamba kuna bid'a hiyo kwa nzuri. Wa irauhum hasana, hata kama kwamba wao wanaiona kwamba jambo hilo ni zuri kwamba huko kuzusha huko. Lianna alhaqa almusallam bihi, kwa sababu haki ambayo ilikuwa inasalimishwa inda ulama, mbele ya maulama, anna ittibaa khairun min alibtidaa, kwamba kufuata ni bora, ni khairi kuliko mtu kuzusha. Kufuata ni bora kuliko fanini kuzusha. Hii ndio kaida ambayo ilikuwa inasalimishwa mbele ya maulama, ittibaa khairun min alibtidaa, kufuata ni bora kuliko kuzusha. Unaujua mwenendo wa mtume huu hapa, huu hapa mwenendo wa mtume upo, vipi sasa wewe uje na mwenendo mwingine usifuate huu wa mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa hiyo hawa kwa madai yao wanasema kwamba Umar bin Khattab amezusha raka 20, pamoja na kwamba Umar anajua kwamba mtume hakuswali raka 20 tarawih. Sasa hata akili haikubali hivyo, bali wao maswahaba walikuwa ndo wametangulia zaidi katika kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Vipi kwamba azushe raka 20 wala ufuridha, na lau kwamba palazimishwe au pachukuliwe hivyo ambavyo wanakusema wao, anna fil ibtida ma huwa hasan, kwamba katika kuzusha yako yale ambayo yalikuwa mazuri. Wakati kala Abdullah ibn Mas'ud, kwa hakika Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu amesema, alqasdu, mtu kukusudia, fi sunna, katika sunna. Ameweka nambari hapo katika tamko alqasdu. Alqasdu anasema ai atawassut, yani mtu kwa kati na kati katika sunna. Maana yake ikabidi yake sio kwamba imekwenda mbali sana wala haikushuka sana, ipo kati na kati katika kufuata sunna, ndio maana yake. Qala fil lisan, amesema katika lisanu la Arab, والقصد في شيء يعني قصد katika kukusudia kitu, khilaful iftirat, khilafu ifrat, kinyume na kufanya ifrat. Ifrat maana yake kuchupa mipaka, na hiyo inaitwa khilaf. Kuna baadhi ya maneno ya Kiarabu yanataka kufanana utamkaji wake. Khilafu ni tofauti, ghilafu kava ambayo unatia kwenye buku au kava ya kitabu, simelewa hapo, wa ghaini ghilafu na khilafu ni vitu vile tofauti. Sasa mtu kama hajui kuzitamka baina ya ghaini na khe, huyo mtu kidogo atakuwa anaweza katafsiria watu vibaya, kwa sababu kuna khilaf na kuna khilaf. Simelewa hapo? Naam. Alqasdu fi sunna, yani mtu kwa kati na kati katika sunna, khairun, ni bora, min alijtihadi fil bid'ah, kuliko mtu akajitahidi katika bid'ah. Bora uwe kati na kati katika sunna kuliko mtu kafanya bidii katika bid'ah, kwa sababu unafanya bidii unafadhili katika jambo ambalo kwa limezuliwa. Wa inna min ajaif, na kwa hakika miongoni mwa mastaajabu, amru haulai almuallifin, ni jambo la hawa ambao walikuwa wameandika kitabu chao al-Isaba, wa dhulmihim, na dhulma yao, wa baghihim, na kuchupa kwao mipaka, annahum, ya kwamba wao maakaunihim, pamoja na kuwa wao humul ladhina, ndio ambao ramau amira almu'minina, walomrembelea amiri almu'minina bilihdathi, jambo la kuzusha, kama fasalna, kama tulivyokusha kupambanua sisi. Fa innahum, kwa hakika wao, ittahamuna, wametutuhumu sisi, nahnu bi annana, kwamba sisi wasafnahu bil bid'ah, kwamba sisi namsifu, tunamsifu ya Umar kwa mambo ya bid'ah. Walahum fi dhalika ibarat, na wao wana ibara katika jambo hilo mutaaddida nyingi. Naqalna ihdaha, sisi tumeinakili moja tu, waradadna alaiha, na tukajibu hiyo, fi risalati alula, katika risala ya mwanzo, yughni an i'adati alkalami huna, yani jawabu yake inatoshelezesha, yani hapa hitajiki tena kurejesha maneno hapa kuweza kuyaleta tena yale majibu yake. Walam yaktafau, wala wao hawajatosheka, bihadha ittihamu albatil, wa tuhuma hii ambayo ilikuwa ya batil, bal adafu ilayhi, bali wao wameongeza zaidi na zaidi, ma huwa yuhawinu, yale ambayo ni kufanya wepesi amama mbele yake, hadha albatil, yani batili hii, yani yeye kufanya wepesi mbele yake batili hii. Fadhamu, wakajigamba, kidban au kadhban, kiuongo kabisa, anana kwamba sisi laanna Umar radhiyallahu anhu, kwamba tumemlaani Umar radhiyallahu anhu wa aadhana. Mefahamu? Yani hiyo dua inaungana na mbele huko, mfahamu zuri hapo, yani radhiyallahu anhu wa aadhana. Mefahamu? Maanake Allah amridhie Umar na Allah tukinge sisi na jambo hilo la kumlani Umar. Min dhalika, kutoka jambo hilo. Wa mimma huwa dunahu, na yale ambayo alikuwa chini ya hayo. bal innahum au na yale ambayo kwa kinyume na hayo bal innahum bali wao zadu walizidisha ala dhalika jua madai yao hayo na tuhuma zao hizo fatahamuna bilani salafi jamian wakati tuhumu sisi kwamba tunawalaani masalafi wote faqalu wakasema katika sahifa ya 10 katika kitabu hicho cha hisab wakasema ya muballil salafi ewe ambaye mwenye kuwafanya kwamba masalafi ndio ambao walikuwa wamepotea waingiza katika upotofu waqalu na wakasema walaanu awwala hadhihi al-umma katika sahifa 8 wakasema na hao wamewalani wa mwanzo wa umma huu wa akhiraha na mwisho wao wakimkusudia Albani na wenzake fa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kwa hakika huu ni msiba kwa sisi ni wa Allah na sisi kwake tarejea hii ni kalima ambayo inasemwa katika msiba wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel na anatutoshelezesha sisi Allah na yeye ndio ambaye wa kutegemewa kama raaitu wallahi mimi sijaona wallahi ajra min haulai watu jasiri mno wanokuwa na ujasiri wa kusema maneno ambayo hata hawajali kwamba maneno watakuja kuulizwa siku ya kiyama kama watu hawa ala itihami al-abriya katika jambo la kuwatuhumu wale watu ambao walikuwa kombali na zile tuhuma aslahahumullah Allah watengeneze wahadahum sawa as-sirat na Allah awaongoze katika njia ambayo ilikuwa sawa nibakie hapo na hapo situmalizeni ha tumalize wama asbah halina mahu bima qala huwa shayr na kufanana kulioje hali yetu na hali yao kwa yale ambayo aliyosema mshairi ghairi jana sio kwa mimi ghairi maana yake sio kwa mimi jana alifanya madhambi jana bi maana aznaba wartakaba jurman maana yake amefanya madhambi jana bi maana aznaba wartakaba jurman wa ana almu'adhdhabu fikum maana sio mimi ndio ambaye alikuwa amefanya madhambi na hali kwamba mimi naadhibiwa kwa nini fakaannani sabbatu almutanaddim kama kwamba mimi ndio ambaye nilikuwa nimetukana almutanaddim ambaye mwenye kujuta kwa maana nilikula hasara yani mtu mwingine ametukana kisha baadaye yani kwamba adhabu inakuja kupoa mimi ndio maana yake hali yetu inafanana na hali yetu sisi na wao maana sisi naelezea haki lakini kwamba wao kutokana na yale ambao walikuwa wako nayo yani walikuwa nayo walikuwa sio sisi wanatusema vibaya kumbe yale ambayo walikuwa wanatusema sisi ndio walikuwa wafeme wao melewa wa ahsanu minhu qawlu al-akhar na uzuri wa kauli nyingine kauli ya mwingine anasema fakallaftani dhanba mri'i wa taraktahu maana yake nini maneno hayo hamaltani dhanban yani umenibebesha mimi dhambi mri'i ya mtu wa taraktahu na ukamwacha yeye kadhi urri yukwa ghayrahu wa huwa rati'un anasema kadhi urrin imekuja katika baadhi ya chapa kwamba kuna kama yeye mwisho lakini ndo sahihi ni hiyo kadhi urr manake urr ameka nambari ai aljamalu almusabu bidai aljarb ni kama ngamia ambaye alikuwa amepatwa na maradhi ya jarb wanasema ahlul ilmi ma yakhruju ni yale ambayo yanatoka min dummali fi kamilil jismi yani kutokana na dummali katika kiwiliwili ambacho kilichokuwa kiko kamili na dummal wanasema aljarhu majaraha yani kile ambacho kinachotoka katika jaraha kile yani yale maradhi ambayo kile kinachotoka katika ile jaraha ile na kwani ni usaha na kwa usaha na uchafu simefahamu ndio maradhi haya bidai aljarbi yani maradhi haya kutoka uchafu na kutoka usaha melewa anasema maradhi kama haya yukwa katika baadhi ya chapa imekuja yukwa katika baadhi ya chapa imekuja yakwi ghayruhu wa huwa rati'u anastareheka mwingine asiyekuwa yeye huyo mnyama wa huwa rati naye anakuwa mista yani amestareheka maana yake yakwi ananemeka ghayruhu mwingine wa huwa rati hali ya kwa yeye yupo katika hali ya furaha na katika hali ya neema maana yake nini maana yake ngamia akitoka kidonda kuna wanyama pale wapo wadudu wapo pale kinanzi na wengineo yani wao wanafanya nini wananemeka lakini yeye yule kule ngamia anafanya anaumia nimeelewa ndio maana ya maelezo haya maana yake mfano wetu sisi na mfano wao ni kama hayo kwa hiyo maana yake hawa watu wao wako mbali sana na usawa pamoja na kwamba sisi wanaturembelea mambo ambayo yalikuwa mabaya, kwa hiyo wao wanakuwa ni wenye kuangamia, lakini haya ambayo tunatembea sisi, wengine wanakuwa kwamba watanufaika na watapata kujua ule sahihi wa mambo. Hadha, haya yote ambayo tulikuwa tumeyazungumza, watataallafu risalatuna hadhihi, na inatungika risala yetu hii, min thamaniyati fusul, kwa faslu nane. Yani hichi kitabu chetu kinaundika kwa faslu nane. Faslu ya mwanzo, tamhidi utangulizi, fi istihbabi aljamaati fi tarawih, pendekezo la kuswaliwa jamaa katika swala ya tarawih, na wala si uzushi, ambayo atakuja katika sahifa kadha ambayo hajaweka nambari sahihi. Yani faslu ya pili, lam yusalli sallallahu alayhi wasallam, hakusali mtume sallallahu alayhi wasallam at-tarawih, swala tarawih akthara min 11 rak'a, zaidi ya rakaa 11, ambayo maelezo yake atakuja. Faslu ya tatu, iktisaruhu, kufupilizika kwake mtume sallallahu alayhi wasallam ala al-11 rak'a, yani juu ya rakaa 11, dalilun ala adami jawaz, ni dalili ya kukosekana kujuzu aziyadatu alaiha, kuzidisha zaidi ya rakaa 11, ambayo faslu yake itakuja kwa upana. Faslu ya nne, ihya'u Umar, kuhuisha kwa Umar ni sunnati aljamaa, kwa ile sunna ya kuswaliwa jamaa fi tarawih, katika swala ya tarawih. Wa amrihi, na kuamrisha kwake bi 11 rakaa 11, na wala si zaidi ya rakaa 11. Faslu hiyo itakuja kwa upana wake. Faslu ya tano, lam yathbut, hapajathibiti anna ahadan min as-sahaba, kwamba yoyote katika maswahaba sallaha 20, kwamba ameswali rakaa ngapi 20. Kwa hiyo ile misikiti wanaswali rakaa 20 wote wanaswali swala yani iliyokuwa idadi yake kibida. Sasa kuna baadhi ya watu wa sunna, wao mtu kashakula iftari yake, yani hawezi akajisukuma kwenda kuswali katika msikiti wa sunna, anaona acha apige pale pale rakaa 20, sema mimi nafanya nane tu, sunna ya nguvu za sunna ya nguvu katika bidaa zao. Lao kwamba wewe ushafahamu sunna na mwingine akafahamu na mwingine akafahamu, msikiti mwisho unakuwa mtupu. Umeelewa? Hawajafahamu bado. Yaani kila mtu akifahamu sunna, akasha ile misikiti ikae na hamwa kwamba watu waswali katika misikiti ile, basi misikiti mwisho inakuwa mitupu. Na hususa ikiwa wale viongozi ndio wakafahamu hii sunna. Wazee wanasubiri waswalishwe na watu hawapo. Nimefahamu. Labda akodi tena mikoani huko. Naam. Na sisi tulikuwa tunaswalisha katika misikiti ya kibida kipindi hicho, lakini sio kwamba vile tushafahamu sunna kipindi hicho, kisha tukitoka pale ndani ya fruti sehemu walilahi na ndula tuliona dini nyepesi fulani. Mfahamu, kuna jamaa akajitolea yeye fruti glasi nusu zitaka wewe, yani kisha kumaliza kuswali pale, kila siku unapenda yeye kwenda kuswalisha. Allahu musta'an. Tabida bana, wujubu al-iltizami, wajibu wa kujilazimisha 11 rak'a, rakaa 11, wa dalilu ala dhalika, na dalili ya jambo hilo, yani yatakuja kwa urefu. Faslu ya saba, kaifiyat, kaifia allati ambazo salla sallallahu alayhi wa alihi wasallam biha salata alwitri, kaifia ambayo mtume sallallahu alikuwa akiswali swala ya witri, pia itakuja kwa upana na kwa urefu. Kisha faslu ya saba, at-targhib fi ihsani salati wa at-targhib, pendekezo katika kufanya vizuri katika ile swala, sio kwamba kama watu wanaposwali bila watu wa bidaa. Yaani kama umeftari wewe unaweza katapika hapo hapo. Wewe unasikia alhamdulillah, yani akianza pale mwanzoni, ile ya mwanzo tu ile unaweza kusikia mwanzo mpaka mwisho alhamdulillah rabbil alamin mpaka mwisho. Lakini ikiingia hata kapili, ile alhamdulillah unasikia alhamdulillah mwisho unasikia ghayr maghdubi alayhi wala dhalin. Amin. Akisha baadaye akianza hapo, mfano wale kwa Allah, oh qul huwa Allah qul Allah, alam yaqul lahu kufuwan ahad. Nimefahamu? Allahu akbar, sami Allahu liman hamida, Allahu akbar, Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Nimefahamu? Na misikiti pia imekuwa majiga. Wewe umetoka msikiti gani? Sepide. Ah, ndio maana ukachelewa kidogo. Nimefahamu? Sisi tumeswali si express bana. Umeelewa? Misikiti pia imekuwa majiga, kuna sepide, kuna express, kuna flying horse. Nimefahamu? Eh. Yaani imekuwa majina tofauti tofauti ile misikiti. Na misikiti mingine imekuwa Serengeti. Serengeti ni kubwa ile. Yaani kidogo kidogo na kujikongoja kongoja. Wewe umekwambia usiende kuswali Serengeti. Yaani ufahamu Serengeti ndio kitu gani? Yakiwa wenyewe washafahamu yani. Serengeti, asiende kuswali Serengeti, kwa Serengeti ndio wapi? Kumbe msikiti bana unaitwa Serengeti. Mbona umemaliza saa 4? Sisi saa 2 na nusu tushamaliza tarawih. Kwa hiyo ni mambo ambayo yanakuwa mtu ayafahamu. Yaani haitakikani kuswali katika msikiti hiyo kwa sababu si ibada vile ambavyo wanavyoswali watu. Ile speed ambayo watu wanaswali si ibada, kwa sababu anafanya vile kuswali speed, baadaye wajetulie walete yale manyaradi yao yalikuwa ya uzushi. Watarhib, na kitisho, min isaatiha, kutokana na kufanya vibaya kuswali kwake swala hiyo. Maana yake panapatikana kitisho hali ya juu kwa kila ambaye atakayeswali vibaya. Wa fi tadhaifi dhalika, na katika nyongeza nyingi, maana yake pamoja na nyongeza nyingi za hivyo, fusulun ukhra faraiya, kuna fusulu nyingine za matawi matawi, yani pamoja na fasulu hizo kuu kuna fasulu nyingine za matawi matawi ambazo ndani yake kutakuwa kuna fawaid. Wa fawaidun fiqhiyya, na ndani yake kutakuwa kuna faida za kifiki, wa hadithia, na faida za kihadith, wa ghairu dhalika, na mengineyo ambayo yatapatikana ndani ya risala hii, mimma satamuru bilqari, katika yale ambayo yatapita kwa msomaji alkarim. As'alullah ta'ala, namuomba Allah mtukufu aliye juu, aiwafikani, anwafikishe mimi lilhaqi, katika jambo la kushikamana na haki na kufuata haki, fima kataptuhu, katika yale ambayo niloandika, fiha ndani yake, wa fi ghairiha, na katika mengineyo, wa yaj'alaha khalisatan, na ajalie hayo kwamba yawe na ikhlas, liwajihihi alkarim, tena hali ya kuwa nimeni kuhusudia uso wake Allah ambaye alikuwa mtukufu. Allah na uso, lakini uso wake haufanani na viumbe vyake. Uso wa Allah haufanani na viumbe vyake. Na baadhi ya watu wakiambiwa Allah na uso, basi wanashtuka. Yaani mtu anapata kushtuka hivi, Allah na uso, inakuwaje yani niseme Allah na uso? Ndiyo, Allah na uso, lakini uso wa Allah haufanani na viumbe vyake. Lakini mifano mbona iko wazi? Wewe unakataa nini kwamba useme Allah ana uso? Mifano iko wazi, sisi hata tukupi dalili katika Qur'an wala katika Sunna. Mifano iko wazi, binadamu ana uso. Binadamu si ana uso au hana uso? Ana uso, na jini naye ana uso. Je, uso wa jini na binadamu unafanana? Punda ana uso, uso wa punda na binadamu unafanana? Haufanani. Sasa vipi wewe ushtuke ukatae? Kani ana uso mfanani inshallah, lakini mtaka. Ina maana ikwambia wewe una uso, ndakwa amekufananisha sasa na jini, kwa sababu jini pia ana uso. Au ukisema kwamba wewe una uso, ndakwa amekufananisha sasa na punda, kwa sababu wewe una uso. Uso wako wewe na uso wa punda ufanane, na lau kwamba ungefanana basi watu wangekukimbia. Simefahamu? Na lau kwamba ungefanana watu wangefanya, wangekukimbia. Kuonyesha kwamba uso haufanani, zile ni uso ambazo viumbe wa Allah, Allah aliwapa, haufanani. Sasa vipi wewe unakataa kwamba Allah ana uso, na wakati uso wake yeye ushabu haufanani na viumbe vyake? Kwa hiyo hali ya kukusudia uso wake, maana yake kumkusudia yeye Allah, na kwamba iko siku utakutana naye. Wayanfau biha ikhwani, na Allah anufaishe kwa risala hiyo ndugu zangu almu'minin, waumini, innahu huwa albarru rahim, kwa hiyo yeye Allah ndiyo ambaye alikuwa mwema arrahim, tena alikuwa mwenye kuwarehemu waja wake. Mpaka hapo mukaddima umemaliza. Kwa hiyo hapo tunakuja kuanza mwanzo wa kitabu. Kwa hiyo imekwenda spidi sana, alikuwa hajafahamu, atasema wapi alikuwa hajafahamu, ili katika darasa itakokuja, ili apate kuungana na sisi, tunakusudia nisome spidi ili tupate kufika katika kitabu. Na vitabu baadhi ya wanafunzi hawako navyo, vitabu baadhi ya wanafunzi hawako navyo. Bilali, kuna maarifa gani yani vitabu ha? Bebe? Ah, walikuwa na vitabu waonane na imamu hapa, aandike majina yao, kisha baadaye atawaletea, atawaagizia majina pamoja na pesa, lakini kwa sababu hana nini, hana pesa za kuweza kuagizia, majina pamoja na pesa ambazo mtaonana naye yeye, ili manake vipatikane vitabu kwa pesa. Vilikuja vichache tu na vishamaliza. Kwa hiyo kama mtu anataka kopi atamtafuta Bilali, anataka nini atamtafuta Imamu Sahiri hapa, ili apate kitabu ambacho kilikuwa kizima. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.